To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 4 lutego, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef niemieckiego MSZ-u zapewnia, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust. Premier Włoch apeluje o powstrzymanie spirali przemocy i nienawiści po strzelaninie w Macerecie. Trzecie miejsce Dawida Kubackiego w konkursie skoków w Willingen. Na początek specjalne oświadczenie ministra spraw zagranicznych Niemiec. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to Niemcy są odpowiedzialne za nazistowskie obozy koncentracyjne, mówi Sigmar Gabriel. Podkreśla, że to Niemcy zorganizowały masowy mord w obozach koncentracyjnych, nikt inny, a żadne pojedyncze przypadki kolaboracji tego nie zmienią. Niemiecki polityk zapewnił Polaków, że mogą być pewni, iż jakiekolwiek próby fałszowania historii spotkają się z jednoznacznym odrzuceniem i ostrym potępieniem. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, której celem jest walka z określeniem polskie obozy zagłady, od piątku jest u prezydenta. Zakłada kary grzywne lub więzienia dla osób, które publicznie przypisują Polsce lub Polakom współodpowiedzialność za nazistowskie zbrodnie w czasie II wojny światowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa, że prezydent Andrzej Duda powinien nowelizację podpisać. Grzegorz Maciak. Walka o pamięć historyczną to również walka o podmiotowe traktowanie Polski na arenie międzynarodowej, powiedział Jarosław Kaczyński. Gość radiowej Jedynki uważa, że prezydent Andrzej Duda powinien podpisać nowelizację ustawy o IPN. Prezydent Duda powinien iść tą drogą, którą zapowiadał, to znaczy podpisać tą ustawę, a jeżeli chodzi o jakieś rozmowy, łagodzenie sytuacji, to może być możliwe tylko wtedy, jeżeli my uznamy, że jesteśmy państwem suwerennym. Nowelizacja ustawy o IPN jest już na biurku prezydenta. Rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Łapiński, pytany w programie Trzecim Polskiego Radia o decyzję prezydenta w sprawie noweli, zaznaczył, że Andrzej Duda wybierze rozwiązanie najlepsze dla Polski i dla Polaków. Prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony swojego dobrego imienia, do obrony prawdy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W czwartek premier Mateusz Morawiecki powołał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Jego zadaniem będzie wyjaśnianie wątpliwości strony izraelskiej. Kancelaria premiera przygotowała też specjalny film zawierający oświadczenie szefa rządu zilustrowane m.in. archiwalnymi zdjęciami z czasów II wojny światowej. A na naszym portalu polskieradio.pl prowadzona jest akcja German Death Camps, tłumaczę w języku angielskim, historię obozów zagłady. Premier Włoch Paolo Gentiloni apeluje o powstrzymanie w kraju spirali przemocy i nienawiści. W telewizyjnym wystąpieniu odniósł się do strzelaniny w Maceracie w środkowych Włoszech. Sprawca był związany ze środowiskiem skrajnej neofaszystowskiej prawicy. 28-latek postrzelił z samochodu 6 imigrantów z Afryki. O szczegółach nasz rzymski korespondent. Po strzelaninie Luca Traini, widząc policyjny patrol, wysiadł z samochodu na Piazza della Vittoria w centrum miasta, owinął się we włoską flagę i wszedł na schody pomnika poległych. Krzycząc, niech żyją Włochy, wzniósł rękę w faszystowskim pozdrowieniu. Nie stawiał oporu i natychmiast przyznał się do winy. Stan jednego z rannych jest bardzo ciężki. Życiu pozostałych nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie media zamieściły fotografię sprawcy z jego profilu na Facebooku. Jest na niej ogolony na zero, a na ramiona ma zarzuconą włoską flagę. Rok temu w lokalnych wyborach kandydował z listy Ligi Północnej, ale nie został wybrany. Włoskie media sugerują, że strzały do obcokrajowców były gestem odwetu za brutalne zamordowanie młodej mieszkanki Maceraty przez Nigeryjczyka 3 dni temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dawid Kubacki wskoczył na podium. Zajął 3 miejsce w konkursie skoków narciarskich w Willingen. Kamil Stoch był 4. Zwyciężył Norweg Daniel André Tande, a 2 był Niemiec Richard Freitag. Stoch po pierwszej serii prowadził, ale 2 skok był słabszy, 137,5 metra. Mimo to, jak mówi były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot, biało-czerwoni mają powody do zadowolenia. Udany konkurs był nie tylko dla Dawida, no udany konkurs był też dla Stefana Huli, który też zajął miejsce w pierwszej dziesiątce. Poniekąd też dla Kamila, nic nie jest stracone, 4 miejsce. Dla Dawida jest to 2 w historii jego startu w Pucharze Świata podium. Ja zawsze powtarzałem, że miejsce na pudle to jest duże osiągnięcie. Dziś w Willingen 2 konkurs indywidualny z udziałem 6 Polaków. Początek już po godzinie 10, a kolejny serwis Trójki o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pochmurna, ale będą też przejaśnienia. Na południu kraju będzie padać śnieg, a na północnym zachodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Ciociu, co tu się stało? A, to tylko zalanie. Tapetę się wymieni, sufit się podmaluje. A ty przy tym wszystkim taka spokojna? Wzięłam Pozytiwum. No wiesz, te tabletki uspokajające, które mi poleciłaś. Zawarty w suplemencie diety Pozytiwum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No widzisz, tak jak mówiłam, Pozytiwum jest świetne. Tak, miałaś rację. Mam w sobie teraz więcej spokoju niż ty w serialu. Pozytiwum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w niedzielny poranek od godziny 6 do godziny 8 z muzyką o różnych obliczach, ale zawsze z ważnym przesłaniem, zwłaszcza jeśli ktoś wierzy, że jego muzyka stanie się okazją do refleksji. Ten niepokój nie pozwala słodko żyć. Korytarze drąży, w których drzemie mrok. Ale może tak po prostu miało być, bym pragnęła w twoją stronę zrobić krok. Powiedziałeś, że mnie zawsze będziesz strzec, że warkocze będziesz plótł mi zanim noc znów nadejdzie korowodem szarych tęcz. Powiedz miły, że nie puścisz wtedy mnie. Będziesz trzymał w swojej dłoni moją dłoń. Bez jej ciepła zbyt nieznośnie ufam snom. Wirujące marzeniami, nasycone złudzeniami, dostarczają niepokoju zwykłym dniom. Szczególnie moje, wiesz. Sny są piękne, gdy co rano budzisz mnie. Wtedy widzę w nich cukierki, polne kwiaty i sukienki kolorowe mojej babci 5 lat wstecz. Będziesz trzymał w swojej dłoni moją bez jej ciepła zbyt nieznośnie ufam snom. Wirujące marzeniami, nasycone złudzeniami, dostarczają niepokoju zwykłym dniom. Kiedyś przyjdzie bez wątpienia taki czas. Chcę w to wierzyć, czym jest życie bez szaleństwa, że będziemy piać o świcie, kochać, tańczyć, siać w zachwycie, bańki szczęścia, wolne kwiaty, łód pęk. Niepokój, pierwszy utwór z debiutanckiej płyty zatytułowanej Pragnienia Anny Przybył, która jest naszym gościem dzisiaj. Witam panią serdecznie. Dzień dobry, także witam bardzo serdecznie. Debiutancka płyta o? Och, niewątpliwie jest to płyta o pragnieniach, o największych pragnieniach, które drzemią w sercu każdego z nas, o potrzebie miłości, pragnieniu bliskości. Tak naprawdę jest ona bardzo uniwersalna. Chciałabym, aby moi słuchacze poświęcili chwilę, pochylili się nad tą muzyką, tekstami i pomyśleli w tym momencie o sobie. Pani Aniu. O swoich bliskich. No to teraz... O swoich pragnieniach. O swoich pragnieniach. To teraz kolejne pytanie. Ten niepokój jako pierwszy utwór. To czym się pani niepokoi? Niepokoję się wieloma sprawami, problemami, z którymi borykam się każdego patrząc, dnia. Patrząc na ten tekst, bo to jest pani tekst. Tak, jest to mój tekst. Utwór ten właściwie powstał, by naświetlić problem, który spotyka wielu ludzi. Jest nim właśnie uczucie niepokoju, stany lękowe, towarzysząca temu samotność, zagubienie w tym niewątpliwie skomplikowanym świecie. Ale to strasznie poważny, bardzo, bardzo poważny tekst, bardzo poważne spojrzenie młodej osoby. Teraz takimi problemami zajmują się młodzi ludzie, czy raczej zabawą, rozrywką. A pani co? Pani zupełnie inaczej niż cała reszta. Moim zdaniem młodych ludzi. Na wszystko jest miejsce. Jedno i drugie powinno wybrzmieć. Jestem zwolenniczką zabawy i lubię się bawić, kiedy czas ku temu. Mhm. Ale też mam duże skłonności do refleksji. I nie ukrywam, że polubiłam tę refleksję, refleksyjność w sobie i chyba ją pielęgnuję i też namawiam do niej innych. Na płycie sporo tekstów gościnnych, ale o nich jeszcze powiemy. I pani teksty. Pani się czuje bardziej poetką, tekściarą, jak się to czasami mówi? Kim? Jeżeli miałabym rozgraniczyć muzyka, słowa, to zdecydowanie słowo jest mi bliższe. I to tak naprawdę... Słowo zmotywowało mnie do tego, by stworzyć do niego muzykę, a nie na odwrót. Czyli pisała najpierw pani gdzieś tam dla siebie, do szuflady trochę? Tak, tak. Od dziecka? Wiersze, owszem. Wiersze pisałam od, chyba już miałam tak mniej więcej 9 lat, kiedy zaczęłam pisać wiersze i zawsze były przesiąknięte refleksyjnością, może czasami właśnie refleksją o przemijaniu. Taka poetycka mała dusza od zawsze. Taką właśnie troszeczkę oddaloną może od typowego dziecięcego zachowania. I to mi już zostało. A ma pani taki pierwszy swój dziecinny wiersz gdzieś tam zachowany? Mam zachowany cały zeszyt. Są też w nim daty, dlatego dzięki temu wiem, ile miałam lat, kiedy napisałam pierwszy wiersz i nie ukrywam, że jest to dosyć wzruszające czytać te wiersze. A potem pisała pani coraz poważniejsze? Gdzieś tam ktoś recenzował, sprawdzał? Nie mnie oceniać, czy poważniejsze. Na pewno bardziej składne. Wiadomo, że małe dziecko po prostu wyraża swoje uczucia, czasami nie wiedząc jak to zrobić, ale tak bardzo prosto i na pewno jest to piękne. Więc teraz czy był taki moment dorosłości, że stwierdziła pani, tak, ja jednak chcę pisać wiersze, to nie była tylko zabawa? Chyba wtedy, kiedy poczułam, że daje mi to dużo radości. A zapewne każdy z nas chciałby robić w życiu to, co daje mu przyjemność. Więc kiedy zrozumiałam, że to jest ważne w życiu, żeby robić to, co się lubi, to wtedy pomyślałam, że może warto by było uczynić to czymś więcej niż tylko zabawą. A zdarza się pani pisać wiersz dla kogoś, dla znajomych, jako prezent dla przyjaciół? Tak, zdarza mi się. Szczególnie dla miłości, bo to wtedy najłatwiej znaleźć natchnienie. Ale ostatnio na przykład napisałam siostrze na 30 wiersz, więc tak. No to załóżmy w lutym teraz lipcową sukienkę może. Dobrze. Czy pamiętasz ten dzień, gdy w lipcowej sukience po raz pierwszy spotkałam twój wzrok? Przeczuwałam niewiele, lecz nie wiedząc, kim jesteś, szłam za tobą niepewnie krok w krok. Trudno nawet powiedzieć, czy wierzyłam do końca, że historia ta może mieć sens. Raczej byłam tęsknotą niewiedzącą i chcącą, by ktoś zobaczył mnie. Nie musiałeś mnie kochać, chociaż byłoby pięknie, lecz przywykłam do świata, w którym silny nie klęknie. Nie czas i nie miejsce w tej lipcowej sukience romantycznie iść w stronę ołtarza. Nie czas i nie miejsce. Mogłeś być tak jak oni, dać mi piękne złudzenia, czy nie miałeś poczucia humoru? A ty dałeś mi szczęście, gdy w lipcowej sukience w deszczu kroplach bezwiednie tańczyłam. Tylko co tu z nim zrobić, jak się z szczęściem obchodzić, delikatnym, ulotnym, niepewnym. Powiedziałeś najprościej dać mi dużo miłości, tej prawdziwej, uczciwej i skromnej. Nie musiałeś mnie kochać, chociaż byłoby pięknie. Lecz przywykłam do świata, w którym silny nie klęknie. W nim nie czas i nie miejsce, w tej lipcowej sukience romantycznie iść w stronę ołtarza. Nie czas i nie miejsce. Patrzeć w oczy miłości, widzieć blaski szarości widzieć wszystko bez ściana i tajemnic, widzieć ciebie i siebie tak spokojnie jak w niebie, zaplątanych w cud niepamięci. Gdyby nie to spotkanie, dalej szłabym na oślep długimi, krętymi drogami. Nie chcę myśleć, kochanie, jak potrafi być pusto, gdy się żyje własnymi cieniami. Nie musiałeś mnie kochać, chociaż byłoby pięknie, lecz przywykłam do świata, w którym silny nie klęknie. W nim nie czas i nie miejsce, w tej lipcowej sukience romantycznie iść w stronę ołtarza. Nie czas i nie miejsce, nie czas i nie miejsce. Lipcowa sukienka z płyty debiutanckiej Anny Przybył. Pani Aniu, jest jeszcze w szafie ta lipcowa sukienka? Chyba nie, jeżeli, w kolorowe kwiaty. Jeżeli można przyjąć, że to jest to sukienka, bo tak jak przed chwilą pani wspomniałam, to niestety nie jest sukienka, tylko taki komplecik w kwiatki, ale dla potrzeb utworu został przerobiony na sukienkę i już ja prawie nawet uwierzyłam, że to była sukienka. Kolorowa, lipcowa sukienka, a utwór bardzo nastrojowy, smutny, a momentami nawet gorzki. To jest utwór, który pokazuje, jak ważne miejsce w życiu każdego z nas odgrywa wiara, tak naprawdę. Wiara w marzenia, prawdziwą miłość, szczęśliwe zakończenia. Wierzę, że ta wiara może przenosić góry. Jednocześnie też oczywiście traktuję o czymś innym, o zaniku wartości romantyzmu. Wiary w nieskończoność. Ale też pisze pani w tym tekście w taki bardzo dojrzały sposób, że przywykła pani do świata, w którym silny nie klęknie. Tak, bo myślę, że żyjemy w świecie, w którym gry, które toczą się między ludźmi, często odbywają się na bardzo twardych zasadach. I niektórzy twierdzą, że silniejsi wygrywają. Ja chyba nie jestem do końca zwolenniczką tej teorii. Nie chciałabym w nią wierzyć, może tak. Nie bardzo pani się podoba ten świat. Nie bardzo mi się podoba ten świat. Chciałabym żyć w piękniejszym świecie i dlatego moim celem jest ten świat nieco zmieniać. Jeżeli mogę zmienić choć kilka serc dzięki mojej płycie, to będę bardzo szczęśliwa. A nie spotkała się pani z komentarzami: Anka, trzeba żyć wesoło. Trzeba pisać wesoło. Napisz coś radosnego. Tak. Nie ukrywam, że zdarza mi się usłyszeć to szczególnie od znajomych, którzy są w moim wieku. I co? I nieco inaczej czasami postrzegają rzeczywistość. No i udało się pani napisać coś wesołego? Obiecałam, że napiszę, więc jeżeli obiecałam, to słowa dotrzymam. Czyli kiedyś pani napisze coś wesołego, może następną płytę. Cenię sobie minimalizm, nie lubię skomplikowanych tekstów i skomplikowanych definicji. Tak. To widać w pani muzyce również. Muzyka jest minimalistyczna przy tych tekstach? W moim odczuciu jest. Mhm. No i stąd też na przykład, jeszcze pomijając muzykę, zwróciłam się choćby w stronę na przykład tekstu księdza Jana Twardowskiego. I Haliny Poświatowskiej. To może zacznijmy od kobiety, skoro kobiety mają pierwszeństwo, bo to takie tacy goście na płycie. Skąd Halina Poświatowska? Och, Halina Poświatowska jest dla mnie ideałem kobiecości. warto moim zdaniem uczyć się jej od niej. Imponuje mi tym, w jaki sposób potrafiła kochać, pragnąć, a nawet tęsknić. Bez wątpienia była bardzo wrażliwą kobietą, która opisywała swoje emocje tak, że docierają do najtkliwszych zakamarków wielu serc dzisiaj. A dlaczego pani wybrała utwór Kiedy umrę, kochanie? Tak przypadkowo? Gdzieś tam z tomiką wierszy? Nie ukrywam, że to jest jeden z utworów bardziej przeze mnie lubianych na tej płycie, na mojej płycie Pragnienia. Czyli w ogóle jeden z lubianych wierszy? Też, chociaż tych wierszy pani Haliny Poświatowskiej, które są moimi ulubionymi, jest bardzo wiele i to zależy od dnia, bo każdego dnia mamy inny nastrój i czego innego potrzebujemy i też co innego wydaje się nam piękniejsze. A utwór Kiedy umrę, kochanie, w moim odczuciu bardzo trafnie pokazuje gamę barw kobiecych emocji, które zresztą niejednokrotnie wybrzmiewają w tym samym momencie. No to posłuchajmy. Kiedy umrę, kochanie, gdy się ze słońcem rozstanę i będę długim przedmiotem, raczej smutnym. Czy mnie wtedy przygarniesz ramionami, ogarniesz i naprawisz, co popsuł los okrutny? Często myślę o tobie, często piszę do ciebie głupie listy, w nich miłość i uśmiech. Potem w piecu je chowam, płomień skacze po słowach, nim spokojnie w popiele nie uśnie, nie uśnie. Patrząc w płomień, kochanie, myślę, co też się stanie z moim sercem głodnym miłości. A ty nie pozwól przecież, żebym umarła w świecie, który ciemny jest i kolor jest chłodny. Często myślę o tobie, często piszę do ciebie głupie listy, w nich miłość i uśmiech. Potem w piecu je chowam, płomień skacze po słowach, nim spokojnie w popiele nie uśnie, nie uśnie. Kiedy umrę, kochanie, Halina Poświatowska i Anna Przybył z debiutanckiej płyty, to pani Ani interpretacja Haliny Poświatowskiej, zrozumienie jej duszy i jej tekstów. Pani Aniu, goście na płycie, to muzycy, można tak powiedzieć. Z kim pani tworzyła? Z bardzo wieloma osobami, bo muzyków, oj, nie chciałabym skłamać, ale było chyba 12. Troszkę instrumentów pojawiło się na płycie. Ale osobami, o których szczególnie powinnam wspomnieć, są Blasta Traczyk, autorka wielu utworów muzycznych, Grzegorz Seweryn, który napisał Nienawiść, Jacek Choduń, który był aranżerem i współproducentem płyty i faktycznie bardzo zasłużył się dla tego, jaki jest... Jaki kształt brzmienie całości. Jest, tak, dokładnie, jak brzmi całość. No i oczywiście pan Leszek Kamiński, niezastąpiony realizator dźwięku, który włożył w tę płytę nie tylko bardzo duże umiejętności, ale też serce i cenne rady. Debiutancki krążek nagrywa się z pewnym wyobrażeniem, jak to powinno wyglądać, że wejdziemy do studia, albo ja wejdę, potem muzycy, a rzeczywistość trochę jest inna? Czy było tak, jak pani sobie wyobrażała? Miałam pewne wyobrażenie, zanim zaczęłam nagrywać płytę, ale rzeczywistość przerosła. Przerosła moje oczekiwania i bardzo zweryfikowała te wyobrażenia. Przede wszystkim wydawało mi się, że to jest tylko radosna twórczość, a okazało się, że tutaj trzeba napotkać też bardzo wiele problemów prawnych, prawa autorskie i wszelkie inne, oczywiście terminy i że trzeba być nie tylko szalonym artystą, ale też bardzo zorganizowanym człowiekiem, żeby taką płytę, żeby dopiąć taki projekt. A czy kiedy się wchodzi do studia, to już w głowie ma się całość, czy w trakcie nagrywania okazywało się, że nie, to musimy zrobić trochę inaczej, to zaśpiewaj inaczej, to jeszcze raz. Te wizje rozchodziły się gdzieś tam, każdy miał swoją własną, aranżer i pani, i to trzeba było pospinać. Może tak, kiedy już wchodziliśmy do studia, to wiedzieliśmy, co trzeba zrobić. Ten moment, kiedy trzeba było wszystko pokładać, to próby, których z muzykami, których było bardzo wiele, i wtedy faktycznie zdarzały się burze mózgów, które oczywiście z reguły są bardzo cenne. No i jaki charakter wtedy wychodził z pani Anny Przybył? Uległej artystki zgadzającej się na pomysły muzyków? Chyba miałam swoją koncepcję i trzymałam się tego, żeby ją zrealizować. Tym bardziej, że jest ona taka troszkę nie dzisiejsza i były osoby, które obstawały za tym, żeby może początkowo to w ogóle miał aranżer proponował, żeby iść w inną stronę, ale na szczęście doszliśmy do kompromisu, tak to nazwijmy. I cieszę się, że ta płyta wygląda tak, bo jest inna niż pozostałe w moim odczuciu. Jest taka trochę nie z tej epoki, magiczna. Oddaje tę poetyckość, liryczność tekstów. No jest taka troszeczkę retro, można powiedzieć, że trochę jak pani, tak troszeczkę retro, nie z tej epoki. I czuję, że jest moja. Tak.

razem z jasną torebką do letniej sukienki, kto przywróci ciało jej, kiedy nie ma ciała. Jej nos na mnie skrzywiony i kogutek włosów. Czas niedokończony. Anna, przybył pani Aniu. Kto przychodzi na koncerty? Pewnie nie trudno się domyśleć, że jest to, że przede wszystkim ludzie starsi. Oczywiście to jest pojęcie względne i może właśnie dobrze, bo starsi duchem, refleksyjni, uczuciowi, ludzie pragnący zastanowić się, tak, zastanowić się, zatrzymać. Cieszę się, bo coraz więcej ludzi młodszych i oczywiście wielu z nich jest jeszcze pozamykanych gdzieś w swoich domach i może nawet nie wie o tym, że jest też taka muzyka, która dociera do wrażliwości, ale... Chciałaby pani do młodych ludzi tak? Bardzo chciałabym dotrzeć do młodych ludzi, pokazać im taką drogę, a oczywiście wybiorą już sami. A ksiądz Jan Twardowski, który też jest gościem na pani płycie, to ważna postać dla pani? Bardzo ważna. Już od wielu lat nie rozstaje się z jego poezją, więc na pewno wpływa na mnie. W księdzu Janie Twardowskim bardzo cenię dystans i umiejętność przekazania życiowych mądrości w prosty sposób, a nie popisowy. Odbieram go jako bardzo skromnego, mądrego człowieka, który ma tę rzadką, a bardzo cenną umiejętność zachwycenia się otaczającym światem. Nawet dostrzeżenia piękna, nawet w brzydocie, to znaczy w tym, co większość uważa za brzydotę. Mhm. I przeczytała pani wszystkie tomiki już księdza Jana Twardowskiego? Myślę, że tak, ale nie chciałabym skłamać. I z tych tomików wybrała pani jeden wiersz. A co panią jeszcze tak w tym Twardowskim księdzu Janie zachwyca? Bo napisała pani, że w pewien sposób panią ukształtował. Tak, i chyba będę musiała się powtórzyć. Właśnie uczy, jak postrzegać pięknie świat, że można zachwycić się skowronkiem, biedronką. Ale pani Aniu, nie słychać tego w pani tekstach. Ale bo to chyba trzeba czytać trochę głębiej. I na przykład ten tekst, który teraz słyszeliśmy, Czas niedokończony. Tutaj na przykład to jest zachwyt nad drugim człowiekiem, nad tym właśnie, że są ludzie niezastąpieni i że należy o nich pamiętać, więc to, co cenne, czasami ukryte jest między wierszami. I takie właśnie myśli przekłada również pani na swoje teksty, słowa ważniejsze, a potem dopiero muzyka? Jak w pani przypadku jest? Nie chciałabym wartościować, co jest ważniejsze. Jedno i drugie jest bardzo ważne. Punktem wyjścia jest dla mnie myśl, słowo. I to słowo toruje drogę dla muzyki. Anna Przybył. Kim jest Anna Przybył? Absolwentka dziennikarstwa, aktorka. Jak to z panią jest? No tak, jestem absolwentką dziennikarstwa, czy aktorka. Uczyłam się w Akademii Sztuk Scenicznych. Podobnie uczyłam się śpiewu operowego, czy rozrywkowego, ale jestem po prostu wrażliwą dziewczyną, która chciałaby zapukać do państwa drzwi z jakąś misją, przesłaniem. A czym jest dla pani sztuka? Sztuka jest pięknem, opisywaniem rzeczywistości, tego, co nam w duszy gra w sposób wyjątkowy. Płacz dziewczęcej tęsknoty. Proszę bardzo. Czemu zalewam się dziś łzami? Płaczę tak po prostu, bez przyczyny, a w polu igra wiatr z trawami, spędza obłoki z gór doliny. W rzeczce pluskają się gaczęta, na piasku tańczą tropy kocie, a mnie wciąż dręczy myśl natrętna i ktoś mi szepcze o tęsknocie. Okrywam szalem swoje chłodne ciało, we włosy ciemne wpinam goździk biały. Nie wiem, czy to mi tylko się zdawało. Tęsknotę ptaki smutną mi śpiewały. Przez łzy oglądam świat dookoła, czuję serca silne drżenie, ocieram krople potu z czoła. To płacz jest tylko czy cierpienie? Gdzie łez przyczyna mych prawdziwa, jak ją sobie wytłumaczę? Samą tęsknotą on się skrywa, to pewnie moja miłość płacze. To pewnie moja miłość płacze. Okrywam szalem swoje chłodne ciało, we włosy ciemne wpinam goździk biały. Nie wiem, czy to mi tylko się zdawało. Tęsknotę ptaki smutno mi śpiewały. Płacz dziewczęcej tęsknoty, Anna Przybył z debiutanckiej płyty. Scena to taka naturalne, to takie naturalne miejsce od dziecka? Czy tak się jakoś złożyło? Bo szkoła aktorska, warsztaty aktorskie, śpiew sceniczny, dziennikarstwo, a pani tak bardzo od takich trudnych, zamkniętych uczuciach śpiewa. Tak, bo chyba w gruncie rzeczy, choć wielu by temu zaprzeczyło, bo byłam w codziennym kontakcie ekspresyjną osobą. Jest pani nieśmiała. Jestem nieśmiała, tak. W związku z tym skłamałabym, mówiąc, że scena to od zawsze było dla mnie naturalne miejsce. Oczywiście jako dla dziewczynki czy kobiety jest to dla mnie miejsce fascynujące, intrygujące, na którym dobrze się czuję, bo mogę poczuć się kobietą, mogę przekazać moje emocje. Ale trzeba było pracować nad tym, żeby wyjść na tą scenę bez tremy? Tak, bo dla mnie tutaj nie jest najważniejsza scena i nigdy nie była, tylko właśnie pokazanie emocji, przekazanie jakiejś treści, wartości drugiemu człowiekowi. I to jest to silne uczucie, które mną kieruje, żeby coś ludziom powiedzieć. I ono sprawia, że ja walczę ze sobą i chcę to zrobić, a nie jest tak, że sama scena jest powodem. W gruncie rzeczy cieszę się, bo to by było takie może zbyt proste. A patrzy pani na ludzi, do których pani śpiewa? Tak. I co pani widzi w oczach, w twarzach? O, nie ukrywam, że nie jeden raz widziałam łezkę i to nie jedną w oczach ludzi. Przychodzą po koncercie, po występie, żeby porozmawiać? Tak, przychodzą i często słyszę, że płakali, że przypomniałam im, co jest w życiu ważne, albo o ważnej osobie, która odeszła, której nie ma. Są to bardzo różne przekazy, ale piękne, które cieszą mnie, bo właśnie to jest dla mnie najważniejsze, żeby dotrzeć do drugiego człowieka. I dotrzeć do jego pragnień. Przyjacielu, czy jeszcze pamiętasz nasze wspólne rozmowy co dnia? Gdy w Dantego, Szekspira, odmętach wierzyliśmy w liryczny świat, gdzie ukryły się nasze pragnienia, nieskażone ciężkim powietrzem, oddaliły się w nieme wspomnienia. Cisza krzyczy, gdy tęskni serce. Pofrunęły, pofrunęły, pofrunęły w dawny świat. Zakręcone, oślepione, jak motyle wciąż pod wiatr. We fragmencie Anna Przybył utwór Pragnienia. Pragnienia tak dawkowane odpowiednio też są fantastyczne. Pani Anno, czy pani inspiruje się muzyką klasyczną, inspiruje się jakimiś specjalnymi wokalistami ulubionymi? Zainspirować można się wszystkim i muzyka klasyczna zdecydowanie nie jest tym, co mogłoby być wyłączone. Niewątpliwie bardzo lubię Chopina, choćby Waltz Amol, Etiudę rewolucyjną. No, muzyka klasyczna może wyzwolić rozmaite emocje. A z wokalistek takich, które są pani bliskie? Maria Callas. Mhm. Tutaj już to zaczepiłam operę, ale no... A inspiruje się pani takimi wokalistkami, których słucha pani na co dzień? Gdzieś nawet z tych polskich repertuarów rozrywkowych? Kto jest taki bliski bardziej? To znaczy, Edyta Geppert czy Anna German? Czy ktoś już zupełnie z przedziału współczesnego? Myślę, że Grechuta. Grechuta. Ale Geppert również, Anna German także. Pani Demarczyk, Stanisław Sojka. Nie chciałabym mówić, że jeden czy drugi artysta jest dla mnie bardziej lub mniej ważny. To też zależy od dnia. Jednego dnia mamy ochotę na taki rodzaj muzyki, a innego na inny. Anna Przybył. Pragnienia, płyta przed państwem zupełnie świeża. Proszę szukać na stronie jakiej koncertów? www.annaprzybyl.pl. No a my zamkniemy naszą opowieść, skoro już wywołaliśmy do tablicy, wywołałyśmy muzykę klasyczną, to niech będzie Chopin. Etude Cismol, opus 25. Pani Anna Przybył, bardzo pięknie dziękujemy. Serdecznie dziękuję. Państwo zostają z nami, bo w następnej godzinie, po godzinie 7, opowiadamy o Lutosławskim. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie.